Jó estét! Na, témánk van. Robi, ne hadonász, mi van? Olyan, a virágelvtárs volt ilyen a tanúba. Mi van, virágelvtárs? Talán valami baja van? És akkor ilyen nyaklott nyeklet. Na, szóval... Pont veled akartam most kezdeni, mert ilyen régi tradíciónk volt valamikor, amikor még ennyire nem voltunk komolyak, hogy a komoly téma előtt mindig a bulvár jött, mert hát ugye barátomnak azért mégiscsak ez a szakmája és a fő profilja, és, de ez most nem, ez neutrális ténymegállapítás, sőt igen, tisztelem ezt benne, tehát egyáltalán semmi leszólás nincs, és akkor most olvasom a legújabb hadakozást Lakatos Márkkal, a céllövöldés szemüveges csávóval, és hogy mondjam, tehát nagyon sokan, így az ismerőseim kérdezték, hogy te ezt így miért csinálod, hát mondom, miért, természetesen pénzért, hát tudod, a krimiknek a végén a gyilkos férj az így mondja izének a feleségének, akit majdnem megölt, hogy drágám, természetesen a pénzért. Tudom, egyébként a Robi, ez most geciskedés volt a részemről, a Robi nem ezért csinálja, hanem ő egy ilyen kultúrharcos szenvedélyből. De, azért hozom fel ezt a Lakatos Márkféle dolgot, nem róla akarok beszélni, ez egy apropó, csak ugye téged rettetes sokan úgy ismernek, hogy így ez a fikázós csávó, aki mindig beleáll, leszól, és akkor mindig földobja nekem, érted, az adott lapnak a hírét, hogy Puzsér kíméletlenül beletaposott a faszom tudja éppen akárkibe. És nagyon sokan ti is valószínűleg így ismeritek a Robit. Nem láttátok őt még mondjuk Hobóval beszélni, vagy Lár Andrással beszélni, vagy talán én emlékszem, hogy milyen szép nekrológ, még az enyémnél szebb nekrológot írtál izéről Moldováról, meg miket beszéltél Jankovics Marcelről, hát ugye a barátunkat Kassai Lajost ne is említsük, és hogy azt akartam megkérdezni, azt láttam, hogy viszont akit te szeretsz, vagy tisztelsz, azt viszont kurvára tiszteled. És hogy miért tisztelsz te valakit? És az első válasz nyilván az lenne, hogy a kulturális teljesítményért. De például ott van a Moldova, akit nyilván nem íróként tisztelsz először, mert ezért nem Hamvas Béla Moldova György. A nézeteivel szerintem javarészt kurvára nem értettél sose egyet, és a legnagyobb tisztelet hangján beszéltél róla. Na most... Én például tényleg erre kíváncsi vagyok, hogy aki tisztelsz, azt miért tiszteled. És még csak annyit, hogy életemben egyetlen egyszer láttalak izgulni műsorba, amikor a Fábrinál voltál. Persze ez egy kívülállónak nem jön le, csak annak, aki mondjuk a Robinak a barátja, vagy ismeri. Baráti kíváncsiság. Én egy... magánszemélyként én egy hallatlanul megfelelési kényszeres ember vagyok, aki a maga kulturális ikonjaiért észelveszejtve rajong. Örjöngve rajong. Úgy a Bereményi Gézáért, vagy a Cseh Tamásért, a Hobóért, akik az én kulturális ikonjaim, akik az én hőseim, akiken én nőttem fel, akár a Szörényiért, akár a Bródiért. Ezek az emberek, nekem az István a király, az egy hogy mondjam, én tényleg azon nőttem fel. Az a mi nemzedékünknek egy ilyen hatalmas élmény volt. És a Bródi is olyan, hogy az is egy olyan tudást képviselt a Bródi, amit akkoriban az Adam is Anna, a Dusán, ő... A Presser nem nagyon írt olyan szövegeket, mint az Adam is Anna, meg a Bródi, meg a Dusán. Hát ezt nem is, ezt olyan nagyon sokan nem tudták. Ez egy olyan Bereményi Géza tudta meg a Hobó ilyen szövegeket írni, ilyen minőségű szövegeket írni. Aztán annyi. Ezek, ezek az emberek valódi kultúrhéroszok. Most ilyen embereknek a társaságában természetesen zavarban van az ember, és hát hogy is mondjam, nem is önmaga. Nem mer önmaga lenni. Nem mer önmaga lenni. Mert azt érzi, hogy akkora gravitációs tömege van annak a személyiségnek, hogy ő egyszerűen csak egy pályára áll körülötte. És az én számomra ez egy... Érted? És közben meg van ez a közszereplő Puzsér Robert, aki meg próbál közhasznot hajtani az érvényes hozzászólásokkal, vagy érvényes kritikával a kulturális térben, és rámutatni a nagyon-nagyon súlyos fekélyekre. Mondjuk ez egy küldetés, érted? De ez egy tök másik valaki. Ő meg nem felelési kényszeres. Míg én a magánszemély megfelelési kényszeres vagyok. Valószínűleg a személyiségemet tartom így egyensúlyban. Hogy a média persona az igeneket mondja ki nehezebben, a magánszemély meg a nemeket. Szóval a kérdésedre válaszolva, bár ez most egy kicsit olyan, mint egy ilyen mély interjú. Nem ebbe az irányba akartam elvinni. Figyelj, a Moldovát nem véletlenül említettem. Csak kérdeztél valamit, én megpróbáltam őszintén világos, válaszolni. Tudom, és nagyon meg is vagyok hatódva, mindjárt elsírom magam, és szenilis könycseppek gördülnek le ráncosodó orcámon. De hogy figyelj, a Moldovát én nem véletlenül... Pont nem egy ilyen vájkálós barátom, mély interjú, tudod, most nem egy Vámos Miklós beszélgetésben vagyunk, hanem... Ez az apu itt lent a kocsmába. Tehát nem ebbe az irányba, hanem a te személyiségettől is függetlenítve. Azért mit, a Moldovát nem tartott se Hanvas Bélának, se nem értesz egyet vele, és mégis tisztelted kurvára. Tehát azért nem csak a te ikonjaidat tudod tisztelni. Nem. De a Moldova Györgynek is irdatlan kulturális jelenléte, hatása, érvénye van a magyar művelődésre, a magyar társadalom kulturális állapotára. Ne vicceljük már, a bűn az élet, az szinte minden otthonban ott megvan. Ja. Őneki iszonyatos hatása volt, elképesztő hatása volt. Pont a bűn az életet mondod, az ilyen botránykönyve volt, és lerasszistázta őt az SZDSZ annak idején. Uh-huh. Olvastam, pont a bűn az élet. Érted? De ott már a szociográfiát magát rasszistázták. Tehát nem szabad szociográfiát írni, mert hát nem akarjuk hallani azt, ami kiderül belőle. Tehát megbélyegezzük azzal, hogy rasszizmus, és akkor nem. És akkor tudod, úgy lehetünk toleránsak, hogy soha nem kell szembesülnünk azzal, ami Kelet-Magyarországon zajlik, mondjuk, mert nem akarunk. És hogyha aki szembesít minket, az rasszista. És akkor tudod, ez egy áthatolhatatlan buborékfal. Mert aki a valóságról hozza a hírt, azzal nem ülünk le egy asztalhoz. Igen. Érted? De figyelj, most a Moldva, jó, itt is a kultúra iránt vitted. Figyelj, azért te tisztelsz olyan embereket, akiket nem tartasz túlságosan tehetségesnek, vagy kultúrhérosznak, de például rendkívül tisztességes. Érted? Soha nem volt mondjuk segnyaló. Na pontosan ilyenek. A Moldova az ebben a tekintetben, hogy mondjam, egy ikon az én szememben, hogy ő egy intakt ember. Én nagyon, nagyon sok mindenben nagyon nem értek egyet vele, alapvetően máshogy gondolkodunk a világról, jóformán mindenről, úgy hiszem. De az a humánum, ami a csávóból árad közben, meg az a kultúra iránti hallatlan alázat, ami a Moldova Györgyből árad közben, hogy ő alapvetően így kikényszeríti az elismerést. Kikényszeríti az elismerést. Akkor is, ha másképp gondolkozol, kikényszeríti nem szellemi szinten, nem is elsősorban szellemi szinten, emberi szinten. Morális szinten. Igen, lelki, ebben az értelemben, morális szinten, egyszerűen a megbecsülést. Hát az ember vitatkozhat valakivel, vagy állhat vitában valakivel, vagy elkülönbözhet valakitől, akit azért tisztelhet hallatlanul. Nem kell hasonulnia hozzá, mert miért is kéne? Tulajdonképpen figyelj, és akiket te itt fikázol, a Ugye ez neked a küldetés részben. Azért hál' Istennek nem csak ez, de hogy akiket itt fikázol, ott vannak morális szempontok is, vagy kizárólag csak az, hogy mondjuk a trash nyomatja a magyar kultúrában? Akiket fikázok, őket én, tudod, én soha nem a magánszemélyt, hanem mindig a közszereplőt is. Én soha nem a magánszemély fikázza őket, hanem mindig a közszereplő. A Puzsér Róbert az egy közszereplő, de az egy média perszóna. Ő az, aki nemet mond könnyebben, igent mond nehezebben. És ő a másik média perszónáról, annak a, sőt, még csak nem is arról, hanem annak a kulturális hatásáról ír vagy beszél. Amit aztán az a magánszemély, aki sajnálatos módon összenőtt a média perszónával, mert ebben áll a szégyentelen celebkedés, hogy a semmiért a perszóna, a média perszóna kapja a meg nem szolgált elismerést, de a magánszemély veszi magára az elismerést. Az ő egóját hízlalja, tudod, ez az összenövés. És ő neki azért fáj, hogy én az ő média perszónáját bántom, mert a média perszónának nem fájhat, nem kéne, hogy fájjon, hanem mert hozzánőtt a magánszemély. A magánszemély, aminek nem lett volna szabad. Tudod, ebből következik aztán az, hogy amikor eldobja őt a média, akkor nem a média perszónát, hanem az embert is eldobja, és az ember rokkan bele. B.B. Évi és ja, a társai. Ezek a való világos szerencsétlen sorsok. Ja. Azt hitték magukról, hogy ők valakik, miközben ugye nekik szólt. A nyilvános senkik. Igen, nem nekik szólt, hanem a VV kezdőbetűvel kezdődő valakinek. Ja. De figyelj, tulajdonképpen ez az egész valóságshow cucc. A múltkor beszéltünk erről, hogy mi a különbség a trash reality és a valóság, a tényleges reality között, és mondtad, hogy az még olyan valóságsó, ami még csak nem is valóságsó. Ez nagyon vicces volt. És figyelj, ez a jelenség, ez tulajdonképpen a 90-es években kezdődött, és azt hiszem, hogy csak a disztópiákban voltak előzményei. Tehát, hogyha a Fahrenheitet valaki megnézi Truffaut-tól a filmet, de azt hiszem a regényben is benne van, ott már megvan, hogy ilyen falakat vásárolnak, ahol ilyen köznapi emberek köznapi izéket játszanak, tehát ilyen reality show-k mennek, és akkor a háziasszony is lehet a főhősnek a felesége, és mondja, hogy még egy ilyen tévéfalat kell, és ő is színésznő akar lenni, úgy nevezi be az meg, hogy színésznő. És figyelj, melyik volt az a film, ami ilyen halálos játék, így a sinek között izétek futottak, és aki túléli, az megnyeri. 80-as években már csináltak ilyen cuccot, és mindenki el volt képedve, hogy bazd meg, ez science fiction, meg disztópia, és erre a 90-es évektől kezdve tényleg megjelennek ezek a cuccok, tudod? Megálmodják ezt valakik, ráadásul úgy, hogy figyelmeztetőleg, és hogy remély, tehát ott van mögötte, hogy reméljük, hogy nem ez a jövő lesz. Sok ilyen filmet csináltak a 70-es, 80-as években, és erre bazd meg, megjelenik tényleg, és csinálják nagyiparban. Na, ez a csomót gondolkoztam, és a véleményed érdekelne, mint szakemberé, hogy, mint nyilvános Puzséré, hogy ez, mint kulturális jelenség, ez tulajdonképpen milyen globális folyamatoknak a termék, és ez miért jelent meg? Miért nem volt ez a 20-as években, a 1920-as vagy 30-as években? Érted? Goebbels miért nem csinált ilyet? Hiszen ő már elég zseniális, ördögi csávó volt, és ő használta a médiát először. Hogy az Istenben jelenik meg, ez pont a nagy rendszerváltás, tehát az államszocializmusok bukása után, vagy köze van ehhez, vagy ez csak egy időben egybeesés, tudod, ilyen együtt jár, ilyen korreláció, de nincs oksági kapcsolat a kettő között. De gondolkoztál, hogy ez az egész bulvár, meg celeb, meg valóság, tehát ez a világ, ez minek a produktuma? De most nem a teológiai részét, hogy az Antikrisztus meg a izé, mert azt kitárgyaltuk, hanem így történetileg. Vágod? Történetileg. Vágom. Szerintem ez az antik Panteonnak, az istenek csarnokának az örököse. Ez akárhogy is. Ez, de hogy az archetipusokra akarod visszavezetni. Sok áttétellel. Ugye a judaizmus a maga keresztény szektájával elsöpörte a hellenizmust, illetve hát bizonyos részét integrálta, de nagy részt átalakította a maga képére. Ezért az istenek azok bálványokká váltak. Ugye bálványszobrokká váltak az isten szobrok. De átmentődött a dolog a szentekbe. A szentek közösségébe. A szentek, ahova boldogok közül kerülnek. Egy új hierarchia született, mert erre szüksége volt az embernek. Tehát egyszerűen szüksége volt, ez azt gondolom, hogy az emberi tudattalamból és a kollektív tudattalamból következően szüksége volt az embernek panteonra továbbra is, és lettek a védőszentek, az úgynevezett védőszentek képében megint föl lehetett darabolni az egyesített világot. Ugye a világ ahányféle jelenség, annyiféle istenség volt. Majd jött Jahve, és azt mondta, hogy ezek mind jelenségek, egyetlen istenséghez tartozó jelenségek, ez a nagy egyesítés, Mózes, vagy hát Echnaton, hogyha gyökerekig akarunk lemenni. Na, és aztán ezt az egyesített világot, ami beegyesít egy Isten fölé, mondvá, hogy a jelenségek nem különálló dolgok, hanem egyetlen egy oknak a következményei, vagy egyetlen egy létnek a tulajdonságai, maga ez a fogalom, ez az absztraktum, hogy egy lét, ez a monoteizmus. De nem bírta az ember. Nem bírta anélkül, hogy imádkozhatna a tenger békességére, békés hazaútére a tengeren. Hogy imádkozhatna a halottakért. Hogy imádkozhatna a termésért. Nem bírta elviselni. Ezért újra kellett teremteni az istenek csarnokát, és ebből lettek a szentek. Na, és ezek a szentek, ezek fennálltak a felvilágosodásig. És aztán a felvilágosodással a szenteknek a csarnoka is hát elkezdett meginogni. És a szentek helyét szépen lassan átvették az istenemberek új nemzedékei, a Petőfi az apostol című nagy életmű lezáró művében idézi meg ezt az alakot. Ez a romantika. Megváltó forradalmár. A megváltó forradalmár, egyetek, Lord Byron, ami Petőfink ez, a romantika szülte, és ő lépett az Isten, aki az Isten megürült helyére lép, és a vállára veszi a világ terhét, amit a halott Isten most már nem bír elvinni. Na ennek a szellemi szükségletnek, hogy megint jöjjön az Isten, megint az ember és az Isten közé kell a csarnokba szobrokat állítani. És ennek a csúcs terméke Adolf Hitler. Ő benne tetőzik a romantika. És az ő bukásával, és ennek a romantikus illúziónak, hogy jön az istenember, az übermensch, abban a sokféle értelemben a Nietzsche-i és az hitleri értelemben egyaránt, jön az übermensch, aki az Istennek a helyére áll. És ez is összedőlt. Auschwitz gázkamráiban elfüstölt. És ezután lett egy még hatalmasabb bűr. A romantika is kifújt. Az Istenek csarnoka megint üres. Szana szét a egykori szobrok töredékei. És állítani kell egy újat, mert az embereknek még mindig kell. Mert az asszonyok nem tudnak a fonóban miről beszélni. Tudod? Mert a népmese az lenni akar. Nem lehet, nem süllyedhet volt el. Volt egy 68, meg hippi mozgalom, meg jöttek a rockzenészek, tudod? Azért ők istenemberek. Kurvára igazad van. De várjál, még nem tartunk ott. Még ja, nem tartunk ott. Igen. Még nem tartunk ott. Mekkora hülye voltam, hogy ezt megkérdeztem. De igazad van. Valóban, ők jönnek. A következő lépés, ezeken a romokon megszülni a sztárokat. A sztárok, ez a szó eredeti jelentése, igazi jelentése, tényleg csillognak. Csillag. Olyanok, mint John Lennon, olyanok, mint David Bowie. Elvis olyanok, Presley a korai időszak. Ő maga a sztár, de tudod, ő maga már tulajdonképpen már ugyanazzal az erővel celeb is. Meg hát elsősorban egy ilyen, hogy mondjam, egy jó seggű, seggét jól rázó, jó bariton hangú celeb. Ez nem egy olyan, abban az értelemben nem sztár, ha Elvis nem lett volna, a sztárgyár legyártott volna egy Elvist helyette. Ha David Bowie nem lett volna, David Bowie-t nem lehetett legyártani abból, akkor nem lett volna David Bowie. Akkor soha nem lett volna. Tehát a legyártott csávó időben előbb volt, mint a nagy izé? Az autonóm figura? Hát, mondjuk egy Jim Morrison, nem tudod, a Jim Morrison nem gyártották kezdjük le. A Jim Morrison az egészen más. Az Elvis nem írt zenét, nem írt dalszöveget. Az Elvis egy Frank Sinatra volt. Aha. Érted? Ja. Nem egy, hogy mondjam, ő egy Got Talent győztes. Aha. De a rosszabbik fajtából, tehát nem olyan, mint a Karamel, mert az ír zenét is, meg szöveget is, hanem a... Na, ezt elmesélem, ez kurva jó. Folytasd. Kérdezem, pár évvel ezelőtt az akkori csajom olyan szerette Mester Tamást, a Mester Ákos fia. És én nem tudom, hogy az kicsoda, és persze hívom a Robit, szakember, és mondja nekem, hogy hát Mester Tamás, Krisnás is volt, ez is volt, nyálas szar, cuccokat csinál, stb. Jó. Akkor ki az a Varga Viktor? Nem ismered Varga Viktort? Nem. Hát kurva jól teszed, hogy nem ismered. és mondom, te figyelj, ki a jobb, a Mester Tamás vagy a Varga Viktor? Hát a Mester Tamás az egyértelmű. Ő ír szar számokat. Na, tehát ez volt a külön, ez ugyanez. Magyarba, kicsibe, viccesbe, igen, ezt kezdted el. Igen. Hát nyilván legtöbbre azt tartom, aki jó számokat ír és jól adja őket elő. Sőt, koncerten is jól adja elő. Tehát úgy adja elő, na ebben például megméretik egy előadónak az egója vagy a alázata. Hogy a koncerten úgy adja elő a számot, ahogy a lemezen van. Mert azért van úgy a lemezen, azért rögzítette úgy, mert az úgy a legjobb, az úgy a jó. Ja, ja. A koncerten az attól való eltérés, az arról szól, hogy az ő egója, tudod, az ő, mert ő most itt és most adja elő, tudod, az alázatának, vagy hát a művészi koncepciójának elébe tolakszik, érted? És máshogy adja elő, és ezt megideologizálja, vagy megmagyarázza magának azzal, hogy itt ma este ez a, tudod, Joe Cocker show, vagy hívjad, ahogy akarod, érted? És ez most így szól, mert ez vagyok én, érted? Vagy pedig azt mondja, hogy minden koncerten, a perfekcionista művész, minden koncerten élőnek kell lennie, de pontosan úgy kell szólnia mindennek, mint a lemezen, és úgy kell énekelni, ahogy a lemezen van, mert úgy akartuk fölvenni, az a számunk. És az attól való eltérés, az hiba. Tudod, ez... De nálad ugye... Megméretik a dolog. Várj, az előző, ugye a példám azt mutatja, hogy a szarba is van hierarchia. A szar meg a szarab, tehát hogy aki ír legalább szar számokat, az fölötte van. Az egy művész. Egy rossz művész. Igen, ja, rossz ja, művész. Igen. Annál, mint aki... Annál, mint a, tudod, mint a szégyentelen celeb, aki azt gajdolja, hogy lehet kék a fű. Jó. Mondjuk ez már egy gondolat, de mindegy. Na, jó van. De rögtön hazudik egyet. Tudod, ahogy mond valamit. Na jó, figyelj, térjünk vissza az archetípusokra, mert... Szóval az archetípusok. Várj, úgy süllyed le a, egyébként a beszédünk színvonala, ahogy közeledünk a témához, bazd meg. Most de nem tudjuk észre. A magyar, de nem tudjuk utolérni a magyar politikát, mert már két kört ránk vert ez alatt. Tehát ez ja. Bárhogy eltérünk, várj, eltértél a politikától, milyen magas színvonalú beszélgetés. Jaj. Ja, szóval a rockszá... Bár a szexről beszélünk, meg a szifiliszről, már is szárnyalunk, tudod? Szóval a sztárok átveszik a forradalmár meg a ilyen figuráknak a helyét, majd azok is lehannak. A sztárok, akiknek valódi teljesítményük van, olyat tudnak, amit az ember nem tud valamilyen téren. Vagy festeni, mint a Dali vagy a Picasso, a két archetípusa ennek, és ami a csodálatos bennük, amit nem tudnak elegen, hogy a Dali az katalán volt, de frankóista és fasiszta, és spanyolnak vallotta magát. A Picasso az meg spanyol volt, de köztársasági volt, és rajongott Barcelonáért, és katalán zászló volt az igazolványa mellett a tárcájában. Ez volt a Picasso. Helycsere. Ez volt a Picasso. És hogy olyanok voltak, mint a Yin és a Yang. A Dali mondta, hogy Picasso festő, én is. Picasso zseni, én is. Picasso kommunista, én nem. Faskó volt. Igen. De szóval, korábban egyébként, amikor még az andalúziai kutyát, meg az aranykort csinálták, a 20-as, 30-as években, akkor a Salvador Dali még ezekkel a haladiakkal, ezekkel a izékkel, balosokkal nyomult együtt. Az aranykort már letagadta. Az aranykort már letagadta. Azt nem ő csinálta, és lelépett. Az André Breton kizáratta őt a szürrealisták társaságából. Mert ott mindenki komcsi volt. Az André Bretonnak a nevét innen ismerjük. Aha. Hogy ő volt az, aki kizáratta Salvador Dalit a szürrealisták társaságából, és erre mondta a Salvador Dali, hogy én vagyok a szürrealizmus. Engem nem lehet kizárni magamból. Kizárjátok ki magatokat a szürrealizmusból. És tényleg ez történt. Jó, azért volt egy kurva nagy egója, azért voltak ott még Bizony, hogy volt azért egója. René Magritte azért bocs, azért az se egy André Breton. Breton egyébként írt, nem festett. Tök mindegy. Na. De tudod, és ez is egy... René Magritte belépett a belga kommunista pártba. Ez arról szólt, hogy a politika már akkor átszőtte a művészetet. Abszolút. Már akkor ott volt benne a kultúrharc. Már ott volt csírájában a kultúrharc. Abszolút. Sőt, az már korábban ott volt, Robi. Minden már esetre, korábban ott volt. Minden esetre a sztárok, ők sztárok. Tényleges teljesítmény kiemeli őket az emberek közül. Tényleg bizonyos értelemben Isten emberek, ahogy zenét szereznek, hogy ahonnan lehívják azt a zenét, tudod, ami a szférákból. A bizonyíték a szférákra a zene, mert az, hogy valahonnan ugye lejön. Valahol ott van. Puzsér, mint rajongó. Onnan lehívja. A John Lennon mondta, hogy ő csak lejegyzi. Igen. Mindenki ezt mondja, médium igazából, igen, ugye? Igen. Ez volt 68. Ez egy hőskor volt. Ebből aztán következik két dolog. 68-ból. A kétféle válasz, mert 68-ra kétféle válasz született. Megszületett rá nagyon hamar a válaszként a diszkó, az LSD-re a kokain, a revelációra az élmény, és erre rögtön megszületett a válasz, a punk, ami meg tagadja ezt, és tulajdonképpen a diszkóval született meg a tömegkultúra, a kulturális forma nyelve, a punkkal született meg az ellenkultúra, és a 80-as évekig kell várni, hogy mindenre válaszul megszülessen a szubkultúra, az alternatív kultúra, amelyik azt mondja, hogy nem állok szemben a tömegkultúrával, de nem is vagyok a tömegkultúra, hanem követelem a magam harmadik helyét a kettőtől egyenlő távolságra, egy olyan helyen, ahova nem hatol le egyik a politikával, a másik meg a plázával. És akkor eljutunk a valóságsókig. És akkor eljutunk innentől gyakorlatilag megint fölbomlik a Pantheon. A sztárokból, azokból egyre nagyobb számban lesznek producerek. Ezek a médiumok nem önmagukból, hanem a sztár élnek, hanem a sztárgyárba szállítanak be know-how-t. A sztárgyárat nem úgy kell értelmezni, mint amikor számos zseni összeáll, hogy egy a saját kulturális hatásuk összeadásával, mint egy meghaladják azt a potenciált, amivel rendelkeznek. Mondjuk egy Ennio Morricone, egy Sergio Leone összeállnak, és azt mondják, hogy a Leone kurva jól tud rendezni, a Morricone nagyon jó zenéket tud csinálni, de ők így ketten együtt többet tudnak csinálni. Valamit, ami többennél. És akkor csatlakoznak hozzájuk egyéb művészek. És akkor születik hozzá, ott lesz hozzá egy olyan forgatókönyv, mert egy olyan művész becsatlakozik. És integrálódik ebbe a magasabb művészetbe. És ilyen módon olyan művészi teljesítmények születnek, amelyek nagyobbak az alkotó részeik összegénél. A sztárgyár nem ez. A sztárgyár az nem a művészi önkifejezést követi, hanem a közönségigényt. Valami olyasmi történt a politikával is, mint ami a művészettel és a kultúrával. A politikában is az történt, hogy az identitást, aki a politikus, és amit képvisel, és amire lehet szavazni, vagy lehet elutasítani, azt felváltotta a közvéleménykutatás, hogy mi legyen a politikus, mit kell kiszolgálni. Meg lett hekkelve a verseny már megint. Politikus, a különböző meggyőződésű politikusok között kellett volna választani, és ezáltal lett volna egy evolúciója a közérdek érvényesítésének. De ehelyett a politikusok leválthatatlanokká váltak, és minden harmadik órában megmérik a közvéleményt, és így pontosan alakítják magukat ahhoz, amit az emberek elvárnak. Na ez történt a kultúrában is. Nem az történt, hogy kiállt egy David Bowie, és azt mondta, hogy ez vagyok, én David Bowie vagyok, és itt van a művészetem. Hanem azt mondta, hogy én mielőtt még azzá válhatnék, én ezt a know-how-t be tudom szállítani ide ennyiért. És valahogy ez a szerep lett a vonzóbb. Nem biztos, hogy ez az egyetlen oka, de eltűntek azok a minőségű sztárok. Valószínűleg a média is kiszélesedett, és ezáltal fragmentálódott, és már minden szubkultúrának saját sztárja van, ezért nincsenek akkora globális sztárok már, mint amekkora Michael Jackson volt, aki egy autonóm művész volt, és saját dalszövegei, meg saját maga által komponált zenéi voltak, és ő maga koreografálta meg az őrá csak jellemző táncot, gyakorlatilag senkire és semmire, semmi élő emberre nem emlékeztető módon, két nem és két bőrszín közé rekedve adta elő, meg a Madonna, aki meg egy semmire kellő celeb volt, akinek jó hangocskája volt, meg kurva jó segge, és tudta, hogyan kell leszopni a producereket. Mind a kettő akkora sztár volt, amekkora ma már nincs, ha érted, mit mondok. Pedig az egyik már eleve celeb volt. De ma már nincs a sztárságnak ez a minősége. Egyszerűen meghaladta a tömegkultúra, vagy hát azt hiszem, hogy így pontos. Ezért ma már nincsenek globális élmények. Nincs olyan globális élmény, hogy a The Antwoord az mindenkinek élmény. Hanem az egy körnek élmény, és egy bizonyos fiatalok úgy élnek le komplett életet, hogy nem tudják, hogy mi az a The Antwoord, mások meg úgy rajonganak érte, ahogyan a Madonnáért annak idején, amikor még mindenki tudta, hogy ki az a Madonna. Tehát magyarán szubkultúrák jöttek létre. Minden szubkultúra lett, még a tömegkultúra. Nincs már Beatles, de még Led Zeppelin se, ami ugye különböző társadalmi rétegeknek, osztályoknak és csoportoknak volt közös. Miért döntöttek? Generációs élménye. Igen, igen. Miért döntöttek úgy? Miért döntöttek úgy ezek az előadók, hogy inkább producerek lesznek? Hát azért döntöttek szíjet. Úgy, mert ha kiállnak, mint autonóm művészek, ahogy egy David Bowie kiállt 30 vagy 40 évvel korábban, hát inkább 40 vagy 50 évvel korábban, akkor ők legfeljebb 30-ad annyi embert tudnak megszólítani ugyanazzal a színvonalú művészetükkel. Mert akárhogy is, kevésbé globális a tudat. Kevésbé összefüggő a tudat. Fragmentálódott a tudat azáltal, hogy ennyire összekapcsolódott. Az összekapcsolódásnak az egy fázisa volt, amikor az egész világnak egy élmény volt, hogy megjelent egy, nem tudom én, a Michael Jacksonnak valamelyik lemeze. Az mindenhova eljutott. Nem voltak tulajdonképpen buborékok, vagy a külön-külön buborékok összekapcsolódtak, még egy nagy csarnokba vezettek, olyanok voltak, mint a beszéd buborékok. Hogy hát tulajdonképpen több buborék, de hát egyetlen nagy. És valahogy ezek a buborékok szétváltak, szétszakadtak. És akkor azt mondta ez a művész, akiről beszélünk, hogy legyek egy buboréknak a királya. Hát inkább felmérem a közvéleményt, a közízlést, a köztetszést, az aktuális trendet, és gyártok egy arra valóban 3D nyomtatóval nyomtatott, mert amikor 10 000 emberből castingolsz ki 30-at, tudod, vagy 300 emberből, vagy 500 emberből castingolsz ki egyet, az olyan, mint a 3D nyomtató, tudod, ott nagyon pontosan tudod meghatározni azt, hogy mire van szükséged, és le is tudod gyártani magadnak. És a sztárgyár legyártja a többit. Az már megvési. Körbevési. Azt az alakot, aminek lennie kell. És akkor inkább legyártom ezt, és a világbajnok zenémmel nem fogok szórakoztatni egy buborékot, hanem fújok egy nagyot. Fújok egy nagyobbat, olyat, amit arra gyártok le, hogy ne bírjanak ellenállni neki. Mert már fölmértük, mert ez már egy know-how, hogy minek nem tudnak ellenállni. És az aktuális trendet legyártom, kiszolgálom az ízlést, sőt, ilyen módon, ha nem is formálom az ízlést, az ízlés általam kiszolgált stádiumát az időben rögzítem, és tulajdonképpen kiszögelem, és nem is nagyon hagyom telni, abban a pillanatban pedig, hogy azt látom, hogy telik, már gyártom is az újat. Már reagálok is rá, és gyártom az újfélét. De hogy valójában nincs a kultúrának már összefüggő szövete. Ilyen módon a kornak jellegzetes formanyelve is egyre kevésbé van. Talán a reality volt az utolsó egységes formanyelv, de most már, tudod, az internet korában már ez is kopik. A szappanoperák már réteget szolgáltak ki. Abszolút. A szegényebb réteget, igen. Meg az időseket. Aha. Igen. Ja. Egyébként az első ilyen brazil szappanopera, nem, egy politikus mondta, ha jól emlékszem. Szerintem ezeket egy politikus, egy mondatot. Egy politikus mondta, ha jól emlékszem, Latin-Amerikában, hogyha bassza meg ezeket, nem így, de ez volt a lényege, ha ezeket a szarokat korábban kitalálják, egy csomó forradalomtól megmenekülünk. 50 fölötti nőknek gyártják ezeket. Ha. Nézték azért, az kamaszok is rengeteg. Hát, az a poén. Tudom, 50 fölötti nők, az volt a lényeg, de nagyon sokan nézték. Aztán így lehanyatlott, tudod, olyan, azért a szappanoperáknak részben lehanyatlott. Voltak a szerepjátékok. Emlékszel te még a szerepjátékokra? 90-es évek? Fantasy szerepjáték. Igen. Hát, az is lehanyatlott, aminek egyébként kurvára örülök, mert szerintem a fantasy úgy szar, ahogy van, mint de műfaj. Szerintem attól, hogy lehanyatlott, már is ezek a kockák sokkal többet dugtak. De ezt hagyd mondjam el, science fiction. Én úgy képzelem. Az űrhajós, az industriál, kráterek, szkafander és a zsilipkamra sok-sok percen át nyílik, és szuszog a szkafander alatt az űrhajós, és az űr végtelen. Ez, ennek van értéke. A fénykardnak, meg a királyoknak, meg a hercegnőknek lófasz sincs. Ez meg az én önkényes, mérvadó véleményem. Na, szóval visszatérve, figyelj Robi, tehát hogy oké, okay, ez az evolúciója, ez az íve. Nem tudom, emlékszel pár évvel ezelőtt, ezt én vetettem föl, hogy ahogy a istenek lehanyatlanak, úgy a papik azt hogy hanyatlik le. Tehát a papoktól, a tényleges papságtól egy csomó funkciót átvett a 18. században a filozófus. Azoktól a 19. században átvették az írók, meg a költők, ők nagyon sokáig tartották a pozíciójukat, és azoktól átvette a funkciót a rockstar meg ez, aztán a rockzene meg a blues hanyatlásával már csak a izék jöttek, a rapperek, és utána meg az influencerek. Tehát, hogy így süllyedt le a Brahman a kaszt, érted? Az influencer már arról kapja a nevét, hogy értékesíti saját magát szponzoroknak. Tehát az már, ő már nem a tartalomról kapja a nevét, hanem az értékesítésről, kvázi a sales osztályról nevezik el az egész stúdiót. Az egész stúdiót. Hát nem azt mondják, hogy milyen filmeket gyártunk, hanem hogy mi így értékesítjük. Na, értem. Itt már a hangsúly is áttevődik, és ezeknek a cégeknek már a pénzügyi osztályai vezetik a művészeti projektjeit is. Igen. Na, a reality-vel egy időben születik, de már a sztárok korában elkezd születni a celeb. A celeb fogalma. Csak még nincs neve. Még nem nevezik így. Mondom, a Madonna az már tulajdonképpen egy olyan celeb, aki sztárnak adta ki magát, és ez eléggé nagy nyilvánosság előtt működött. Hogy egy sztárként kezelték, pedig hát nem volt egy John Lennon, vagy nem volt egy Björk, most hogy úgy mondjam. Hogy csak hogy mondjak egy nőt, vagy egy, tudod, a Tanitatikaram is maga írta a zenéit, meg a szövegeit. Tehát ilyen azért van. Hát a nők is tudnak maguk írni szöveget, nem muszáj térdelni, meg szopni ahhoz, hogy sztár légy. Megszólalt a feminista. Már lakik benne egy kis feminista. Azaz. Na. Hol fogod megszülni? A fejedből pattan ki, mint izé, a szellemtest keleten, vagy Pallas Athéné Zeuszból, vagy alul, igen. Gyanítom, melyik csatorna fog működésbe lépni. Na, aztán fejezzük már be ezt a kurva én, bazd meg, ekkora fasz vagyok, hogy én megkérdezek valamit. Én azt hittem, én hogy, tudom, hogy 5 percben válaszolsz, és erre egy akadémiai... A faszék foglaló, az rövidebb. Az van, hogy a celebek, azok már nem különböznek attól, aki nézi, vagy hallgatja, vagy fogyasztja, és itt az élmény már az, hogy nem különböznek. Itt valami nagyon fura dolog történik, valami megváltozik, ami eddig állandó volt. Még az istenekre, a szentekre, a héroszokra, a forradalmár hősökre, a vértanúkra. Ember felettiek voltak valamennyien, még a sztárok is. És itt most történik egy fordulat. Már nem élmény, hogy kiválóbb vagy a tömegnél. Többé nem élmény. Állj be a sztárgyárba és gyárts, formatálj 3D nyomtatóval olyan terméket, amiben igazán megvalósíthatod az ambícióidat. Mert a magad ambíciói legfeljebb egy szubkultúrát szórakoztatnak. És ezek a celebek, ezek azt az élményt szerzik meg, mert a kornak erre van igénye, hogy én is lehetnék. Ennyire kevés, ennyire semmi nem kell hozzá, és ennyi jár érte. Ez hallatlan nagy botrány. És ez a hallatlan nagy botrány, ez... Élmény, élvezetes, és őt ez a botrány az, ami kell. Ezt túlhajtja a kor, ezt kell, hogy érezd, hogy azt gondoljad, hogy te vagy a világ mértéke. Hogy ne legyen többé ember feletti ember. Semmisítsük meg az igényt is rá, a létezéséhez való jogát. Ha magasabb, akkor levágjuk a fejét, és beállítjuk a sztárgyár gépsorai mögé futószalagjainál dolgozni, és termelni a profitot, és termelni a kétes hírnevet a maga megszolgált tényleges hírneve helyett. Ez a senkik kora. Ha valaki vagy, válj senkivé, ha senki vagy, megteszünk valakinek. Megteszünk a mindennek, a bárminek. De figyelj! De senki kell, hogy legyél hozzá, nem lehetsz hozzá valaki. Mert ha valaki vagy, nem függsz a sztárgyártól. Itt a sztárgyár az, ami lenni akar. Ha te jó üzemanyag vagy a sztárgyárnak, akkor jó vagy, akkor alkalmas vagy. Ez pedig azt jelenti, hogy az alkalmatlanság lépett elő alkalmassággá. Ha te valóságos vagy, valódi vagy, és legyár téged a sztárgyár, a magad jogán lettél az, aki, akkor te nem függsz a producerektől, akkor neked nem kell zenét írjanak, nem kell, hogy szöveget írjanak, nem kell, hogy feleöltöztessenek, megtanuljanak, megtanítsanak mozogni a színpadon, megtanítsanak nyilatkozni, megtanítsanak még a sztár allűrökre is. Akkor te valaki vagy a magad jogán, akkor te sztár vagy. Vagy lehetsz? Ez nincs megengedve. A kor nem engedi. Takarodj a szubkultúrádhoz. Takarodj a buborékodba. Vagy, ha egy tömeghez akarsz szólni, akkor feküdj be a futószalagba, a gyártósor alá, és megdolgozunk. Ennek megfelelően, ha valaki vagy, add ki magad senkinek, és lehetsz senkiként, valakinek kiadott nagy nyilvános senki. De figyelj, egyszer megkerestek pár éve valami csávók, valami tévétől, lehet, hogy ATV, faszom se tudom, elfelejtettem, hogy beszéljek a Sebestyén Balázsról, mert annak ami szülinapja volt, és hogy buddhista szempontból, hogy látom, és akkor eszembe jutott, hogy a celeb a nyilvános senki, és hogy ez lehetne egy spirituális megvalósítás, az énnek a teljes leépítése, és amikor az egótól megfosztja. Érted? Tehát lehetnék bárki, ergo senki vagyok, ha senki, akkor meg hát bazd meg az a tiszta anátman, tehát az éntelenség, és elérhetem a buddha állapotot. A tömeg a buddha tudatot. A tömeg de, nem akar. De, még mielőtt folytatnád prédikációdat, mert közben eszembe jutott ez a nagyon fontos gondolat, spiritualitás, Robikám, spiritualitás. Szóval, ne nézd a pornót a mobilodon, szóval a pornóról nem is beszéltünk csak 10 éve. Na, mindegy. Képzeld el, hogy mégis paradox a helyzet, mert hogy senki, de mégis kurva nagy az egója. Hát ez hogy lehet? Hiszen ha senki, akkor egóm sincs. Vagy nincs személyiségem, de van egy kurva nagy egóm. Ez viszont azt jelenti, hogy az egó nem azonos a személyiséggel. Hogy lenne azonos? Vágod. Nem azonos. De hogy ezt automatikusan zsigerből azonosítjuk mi senkik. Szóval így érted, az emberek. Egyéniség, személyiség, tudod, az igen, ego... A személyiség, a személyiségnek a része a felettesén is, meg az ösztönén is, az ego, az meg csak az én. Tehát, de tudod, Ott nincs ösztönén se, az a tiszta abstraktum, mert a személyiség egy működő szerkezet. Ja. A személyiség az egy abstraktum, az valójában egy áll. Nem is úgy mondanám, hogy ez a, tudod mi? Tudod mi ez? A léleknek a fészke, az ego, a fészke. De nem lehet azonosítani vele, csak a fészke. Na most, ha ki tud repülni a fióka, akkor életre kell az egóból, a fészekből. Ha nem tud kirepülni, és ott hal meg, benne hal meg, akkor hát az a sírgödre az egója. Igen, hát akkor az lehúzta őt, ami nem tudott kiszabadulni belőle, mert nagyon azonossá vált annyira, hogy végül a halálában ő maga lett a fészek. A tömeg ebben a korban, és ezt fölmérték a producerek, nem akar ismerni magánál magasabb entitást a létezésben. Ezért nincsenek már sztárok. Ezért nincsenek, mert nem ismer el magánál magasabb entitást a létezésben. Szórakoztassák, arra vágyik, nem arra, hogy fölnézzen valakire. Nem akar fölnézni. És lehet, hogy soha nem akart fölnézni, de csak most tudták fölmérni, hogy mit akar, és így kiszolgálni. Na, érted? Ez... Na, és arról van szó, hogy azért nincsen, bocsássál meg, azért nincsen sztárság, azért nincsen teljesítmény, mert a teljesítményt csak úgy, mint a világ folyamatokhoz tartozó érdeket már nem a nyilvánosság előtt folytatják. Érted, mit mondok? Már nem... Akkor hol? Kreatív értekezleteken. A politika is, értem. Meg a kultúra is világos, kreatív értekezleteken értem, születik. Értem. Na, és szóval, hogy az a lényeg, hogy az egész egy hatalmas érték, nem pusztán értékválságnak, hanem az érték eltemetődésének a kora és az aktusa. Arról van szó, hogy eljött egy olyan fordulat, amire igazán senki nem számított. Mindenki azt képzelte, hogy a valóság érdekesebb, mint a hazugság. De tudod, a Madonnának a sikere már azt jelezte, hogy a hazugság legalább olyan érdekes lehet, mint a valóság. A Madonna azért volt sikeres, mert a műkörmös csajok azt tudták érezni, vagy a szolis csajok, vagy a, tudod, a kis csajok, mindenféle nemzedékük, hogy én is lehetnék. Milyen jó menedzserasszony. Én is ilyen jó menedzserasszony lennék. Tudod, a menedzserasszony az kinézi magából bárki. Én is milyen jól tudnám érvényesíteni az érdekeimet, bárcsak ilyen jó hangom lenne. És ez a legmagasabb tudás a létezésben. A jó hang ebben a korban. Nem az, hogy milyen zenét szerzel. Nem az, hogy milyen szöveget írsz. Nem az, hogy milyen teljesítményed van, hanem hogy milyen adottságod. És hogy te neked milyen nagyszerű hangod van. És miért lett megtéve The Voice. Van is egy ilyen tehetségkutató műsor, hogy The Voice. Amiben megnevezik, hogy ez a hang, ezt keressük, hogy ez a sztárgyártás, mert az tulajdonképpen egy sztárgyár. Hallgatjuk a hangot, a Voice-ban háttal ültek a színpadnak, hogy csak a hang alapján döntsenek. Hallgatjuk a hangot, és amikor meghalljuk azt a hangot, ami a szférákból jön, ugye? Ami valójában micsoda? Egy karaoke-s csajt hallgatunk, hogy most ez most mennyire jól énekli azt a számot, amit úgyse énekel olyan jól, mint ahogy a lemezen eredetileg előadják. Tudjuk. Szinte soha. Legfeljebb nagyon-nagyon jól énekli. És tudod, úgy csinálunk, mintha ez lenne a legtöbb, ami kitelik. És amikor mellesleg ehhez jön egy karamell, aki mellesleg írja a szöveget hozzá, szóvá se tesszük, mert ott is a hang, a micsoda hang, tudod? Nem nézed a Sztárban sztár leszeket. Én láttam most belőle pár részt. Ott ül a Tóth Gabi, aki mindig sír. Ott ül a, mit tudom én, milyen Babett, akinek olyan... Köllő Babett. Legalább olyan ruhái vannak. Beszélő neve van. Köllő Babett. Jó? Ugyan ki a faszomnak nem tehát Köllő Babett? Bazd meg, beszarok, gyengélkedek, tehát ilyen torokgyulladásom van, nem véletlen nem sörözök, és a... Tehát a ragadozó természete, értitek? Tehát nem tudok védekezni, és ez a brutális elnyomás, értitek? Pusztán azért, mert megfogyatkozott az életerőm. Na, Tehát a Babett, meg a izét, tehát annak is a érdekes ruhái vannak annak a nőnek, innen jegyeztem meg. És ott van a Majka, akinek hasonló a szemüvege a Lakatos Márkéhoz, tehát ez a céllövöldés szemüveg, és van még egy csávó, aki egyébként egy ilyen szimpatikus, aranyos, azt hiszem cigány srác, ilyen Pápai Jóci. Furán nyírja a haját, igen. Én nem tudom, hogy ő ki. Na, és akkor néztem ezt az egészet, várj, és nem teljesen így van, ahogy te mondtad, mert a Majka végig azt mondta, hogy őt nem érdekli, hogy mennyire tud énekelni az illető. A show műsor érdekli, hogy hát több mint hogy jó a hangja. Tehát semmi The Voice. Vágod? Rosszul tudtad, barátom. Na, mert nem nézed az up-to-date szakirodalmat. Pedig ebből keresi a kenyerét. Említetted a Pápai Jocit, igen? És említetted, hogy cigány. Érdekes. Bazd meg, ő maga mondta, ezt ő mondta. Most képesek, azt is mondtam, hogy egy nagyon szimpatikus csávó, igen, de semmit igen. Nem tudok róla. Értem, hogy nem rezzentél össze, amikor megláttad, meg nem kaptál a pénztárcádhoz, hogy megvan-e még, értem, oké? Okay. Ja. Hogy minden ilyen zsűribe beleültetnek egy cigányt, hogy jelezze Kelet-Magyarországnak, meg a cigányoknak, hogy így is lehet. Ez a kereskedelmi tévé gesztusa. Így is lehet. Tessék róla példát venni. Tessék róla példát venni. Majka nem cigány. Na. Itt valaki lecigányozta Majkát, és ezt a nemzet nevében utasítjuk vissza. Szóval... Értem? Szóval arról van szó, világos. Hogy ott egy demonstrációt akar a tévécsatorna, és jelzi a cigányoknak, hogy így, íme. Ellopta a pénztárcádat? Várj. Nem, megvan a pénztárcád. Tessék, kedves cigányok, így is lehet. Tehát azt akarod mondani... Lehet példát venni róla, énekel, zenél, megél belőle. Ez tulajdonképpen az, amit Mária Terézia csinált annak idején. Zenél... És a magyar ember megbecsüli. Íme. És ez egy gesztus. Te nem érzékeled ebben ezt? Hogy jó példákat akarnak állítani? De. Na. Ezt egyébként politikai korrektségnek hívják. Ugyanakkor pedig a cégeknek, tehát a kapitalizmusnak a kapitalizmusnak a hazugsága, tehát ez a te is lehetsz akárki. Ugye? Tehát amit itt a Puzsér az előbb elmondott, a Pápai Jóci kapcsán, ebből nekem ez jött le, hogy ez a kapitalista hazugság. Tehát, hogy elhitetik a társadalomnak az alsóbb csoportjainak a tagjaival, hogy ők is lehetnek, ők is kiemelkedhetnek. Valóban 10 000-ből egy kiemelkedik és sztár lesz, de hogy mégis ott van ez, hogy te is lehetsz sztár. Majka ebben az értelemben, ehhez kapcsolódóan mondom, hogy Majka ebben az értelemben olyan, mint Farkas Bertalan, vagy olyan, mint Gagarin. Gagarinban azt demonstrálta az emberiség, vagy hát az akkori elit, az akkori szovjet elit, hogy te is, ember mehet az űrbe. Az igazság, vagy a Farkas Bertalannal magyar az űrben. Tehát magyar is mehet az űrbe. Az igazság ezzel ellentétes, magyar nem mehet az űrbe, sőt, ember sem mehet az űrbe. De kellett egy, akin igazolják ezt a hazugságot. Tehát a sztárgyár arról szól, hogy érezd azt, hogy te is lehetsz sztár. Ehhez kell egy Majka, aki megcsinálta. Akivel azt hazudjuk, hogy te is lehetsz. De valójában nem lehetsz. Az űrbe sem mehetsz. Csak úgy jó az élmény, ha azt érzed, az van legyártva neked, hogy akár mehetnél is az űrbe, lehetnél a Gagarin. Nem lehetsz. Nem. Ő lehetett, te nem lehetsz. Na... az előbb említettem Truffaut és a Fahrenheitet. Na most a Truffaut ma két fő vonal volt ebben a Bradbury könyvben és annak nyomán a filmben. Az egyik ez, hogy 60-as évekről beszélünk egyébként. 60-as évekről. Az egyik az az, hogy te is lehetsz. A háziasszony lehet színésznő, megveszi már mind a négy falra azt a kurva nagy kivetítős akármit, és mondja a semmit mondó szar köznapi szövegeket. Tehát a színészek ott már nem Shakespeare-t játszanak, mert Shakespeare nincs. Ez párhuzamos azzal, hogy a úgynevezett magas kultúra, vagy a klasszikus kultúra be van tiltva. Jelesül a tűzoltóságnak az a feladat, hogy elégesse a könyveket. És nincs Platón, és nincs Shakespeare, és nincs egy csomó minden. Helyette mennek a hétköznapi idézőjelben hősöknek a hétköznapi dolgai, és mindenki lehet színész és színésznő. Basszus, figyelj, 60-as években megírják ezt. Érted? Most oké, hogy a könyveket nem égetik el. De véleményem szerint... Elégetik ez a könyveket, csak ez egy metafora. Érted? Világos, világos, persze. Csak nem konkrétan olyan értelemben, hogy nem büntetnek meg azért, mert Issaszegen van egy könyvtárom. Na, és... De valóban elégetik a könyveket átvitt értelemben, és mindenki lehet sztár. Andy Warhol mit mondott a 60-as években? Jó nagy kókler volt, de egy kurva szellemes figura. Mit mondott? Mindenki lehet sztár. 5 percig. 15? Jó, 15. Hát jó, már háromszor több. 15 most percig már minden... perc sincs. Már nincs 5 perc. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy megjósolták ezeket a dolgokat. Megjósolták. Na most, ilyenkor az embernek az eszébe ötlik, hogy jóslat vagy önbeteljesítő jóslat. Te folyamatosan, amikor ezekről beszélünk, akár a politikáról, hogy a politikában hogy jelenik meg a bulvár, meg a kereskedelem, a kereskedelmi televíziózásnak a gyakorlata, és akár konkrétan a kereskedelmi televíziózásról, vagy a tényleges bulvárról, mindig a közvéleménykutatást teszed meg egy ilyen sarokpontnak. Na, ezzel azt mondod, hogy kikutatják... Vagy piackutatást. Piackutatást, tehát kikutatják a népnek a véleményét, aha, és ahhoz igazítják magukat. Ezért nincsenek államférfiak. És ezért leválthatatlan az elit. Ezért leválthatatlan az elit. Na de várjál, olyan nincs, hogy vágyakat gyártanak? Mert honnan ered az, amit... Na, bazd meg, engem ez érdekel. Honnan ered az, amit kikutatnak? A népben mindig ez nem, volt? Nem. De érted? Tudjuk, nem, az de tudjuk, honnan ered. Nem, de tudjuk, hogy van egy világszellem, és ennek a világszellemnek van a változása, és ennek megfelelően mindig van valamilyen korszellem. Ja. És a korszellem az folyamatosan hat az adott kor emberére, de ennek eddig még nem volt energia és pénztermelő technológiája. Hanem mindig a művészeten keresztül a beavatott művészeken, művészek pszichéjén keresztül manifestálódott. Manifestálódott. Úgy képzelem, mint egy prizmát, amiben behatol a szintelen fény, és a szivárvány színei csapnak ki. Bocs, volt valóságshow, évszázadokkal ezelőtt is, úgy hívták, hogy nyilvános kivégzés, kínzásokkal egybekötve. Tehát, amikor fölnégyelték élve a csávót, és akkor levágott darabjaival ott rohangáltak a kölykök a színpad alatt. Nekem tudod, mi... Volt ilyen, a rettenet színháza. Van is egy ilyen könyv, földolgozza ezt az egészet. Volt olyan, hogy egy város, Huizinga írja a középkor alkonyába, egy város megvett bazd meg egy kivégzésre ítélt bűnözőt, hogy ott végezzék ki náluk. Legyen szórakoztás. Megvette, és átvitték kivégezni, ilyen kínzással el egy kivégzést, tudjátok, karóba húzás, kerékbetörés, felnégyelés, hasonlók, élve, kizsigerelés, és akkor ez ilyen sokáig tartó procedúra volt, és akkor ezt ott nézték. Tehát a tömegnek mindig megvolt a démonisága, és akkor most ezt a démoniságot részint kiszolgálják, barátom és kollégám szerint, részint pacifikálják, mert azért nincs mégse nyilvános kivégzés, helyette VV akármi van. Vágod? Márai Sándor. olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet. Mert most ők jönnek. A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. És leöntik vitriollal a szépet, bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szifen döfik azt, akinek jelleme van. Ezek a jóslatok. Ezek a jóslatok, amint a Ray Bradbury, vagy amint a Márai Sándor érzékelték, így ahogyan van. Az emberi szellem elhanyatlik. Így de, van. De soha korábban, és ezt érzékelték ők, akik a legérzékenyebbek voltak, mint a Faludi György, ők érzékelték elsőként, hogy egy erőmű van rákötve erre a hanyatlásra, sőt, a hanyatlás ténye elidegeníthetetlen az erőműtől. Nem merem kijelenteni, hogy az erőmű okozza a hanyatlást. De az sem, hogy a hanyatlás okozza az erőművet. Kvázi a hanyatlásra épül az erőmű, vagy az erőmű csak hanyatlással tud működni, ezért aztán azt idézi elő. Nehéz kérdés. Lehet, hogy hanyatlana anélkül is, hogy gyártják a hanyatlását, de mivel eddig sosem gyártották, és eddig ilyen értelemben sosem hanyatlott az emberi nem alá, ezért aztán gyanús a dolog, hogy mégiscsak gyártják a hanyatlását. Az emberi nem az egy szint. Ahonnan eddig az ember mindig felnézett. Fel. Eleinte egészen fel a csillagokig. Most meg már az van, hogy magával egy szinten kell néznie, de ennél még egyen jobb mulatság, ha lefelé néz. Eddig ezt még nem tárgyaltuk. Mi van azzal az élménnyel, amikor nem azt érzed, hogy ez én is lehetnék, hanem amikor azt érzed, hogy ez már nem lehetnék, de nem abban az értelemben, ahogy nem lehetnék Jean-Michel Jarre, vagy ahogy nem lehetnék én a François Truffaut, hanem úgy, ahogyan nem lehetnék én, hát azért én nem lehetnék a Szalacsi, mondjuk. Vagy nem lehetnék én a, tulajdonképpen a Torrente is ez, csak aztán ne lenne most már annyi országnak a miniszterelnöke, akkor tudnék még röhögni. Csak, röhögnék, csak ne fájna annyira, hogy röhögök rajta. Ez a Mónika Show hősnője, plusz fogak, néhány. De ez, ő az, akivel kapcsolatban én, ha semmire nem vittem az életben, de semmire, akkor sem tudom azt érezni, hogy ez én is lehetnék. Ez a legújabb nemzedéke a semmiségnek, a semmi alulmúlása. Aláereszkedés, tudod? És ebben is... Az lehet, alvilágban? Katabázis? Egyelőre a katabázis a pokolba? Egyelőre csak a csatornába. Ja. Most a csatornába, még csak a csatornába. De ott a csatornában az már egy mulatság. Ott már igen. Be lehet rendezni egy valóságsót. A Kiszel Tünde is ez. Tulajdonképpen a Tóth Gabi is ez a maga szégyentelenségével, legyen az akár keresztény szégyentelenség, akár hisztérikus rikácsoló kamionsofőr igénytelenség vagy ízléstelenség, a maga túláradóan szégyentelen módján éli meg, akár a maga apostoli kereszténységét is. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ő ezt is azon a celeb módján, a maga celeb módján éli meg. Ez a státusz, amit az ember érez, amikor nézi a maga hősét a tévében. De az a, az a hős, az már antihős. És ennek a, az élménynek a nagy józanító erejű demonstrációja volt a Született gyilkosok című Oliver Stone film, aminek a Tarantino írta a sztoriát. Letagadta. Aztán leszedette a moziplakátról, mert nem ilyen filmet csinált volna. Aztán, amikor kultfilm lett, akkor visszarakatta a nevét a DVD-re. Ott fejeződött ki az, hogy a sztárság ma már nem a kiválóság, hanem akkor már érzékelte ezt az Oliver Stone, ezt a hanyatlást, és akkor azt mondta, hogy toljuk a potmétert az ütközésig. Az Oliver Stone egyetlen igazán progresszív pillanata volt a karrierje során ez. Komolyan. Amikor nem a politika segédcsapatának állt, hanem ő diktált kultúrát. Toljuk a potmétert a végső pontig. Csináljunk sztárt abból, ami a ténylegesen alászállás a pokolra, amiről beszélsz. Nem a csatornáig. Mert az már a tévében megy. Látta akkor Oliver Stone. Züllesszük alá a sztárságot, az egykori sztárságot, az egykori istenemberséget, züllesszük alá a démonikus mélységekbe. Mi züllesszük alá a föld gyomrába, a kénköves pokolba. És ez egy nagy figyelmeztetés. Miki és Mallory Knox egy nagy figyelmeztetés, két felkiáltójel volt a teljes nemzedékünknek a kultúrához fűződő viszonyunkkal. De volt egy ilyen aspektusa, nem tudom ki látta ezt a filmet, 90-es évek, egy sorozatgyilkos párról, szerelmes párról szól, és az egyik legfontosabb. Ők úgy gondolnak az áldozatokról, hogy szinte megváltották azokat az embereket, akiket megöltek. Kivéve egy öreg indiánt. Az volt az egyetlen hiteles utolsó ember, akit csak véletlenül öltek meg, mert be voltak izére. Az már arról szólt, hogy mi volt Mickey Knoxnak az igazolása a saját tetteire, mi volt az ideológiája, az, hogy ezek tömeggyártott lények, nincs valódi személyiségük, vagy akkor úgy mondom, hogy 300 000-nek van egy személyisége. Igen, és akkor ezeket le lehet lőni. Mivel hogy sorozatgyártják őket, nemhogy le lehet lőni. Hát eleve tudod, az van, hogy megölöd, és csak megváltod a fél lététől. Igen. Hát valójában nemesebb állapotba hozod azzal, hogy megölöd, mint abba az állapotba, amiben a tömegkultúra hozza. Ja. Ez volt Miki érvelése. Igen. És szóval, hogy a dolog úgy áll, hogy a deviancia meg a művészet mindig is összekapcsolódott, de ezt a kapcsolatot 1968 legitimálta. Majd a tömegkultúra ebből kilúgozta a művészetet, és meghagyta a devianciát. És minél deviánsabb, mostantól annál nagyobb sztár csinálunk belőle valójában, annál érdemtelenebb celeb, de akárhogy is azt a helyi értéket veszi fel. Viszont művészetet nyomokban sem tartalmazhat. Tehát nem úgy, ahogy a csokoládé mogyorót, hanem egyáltalán semmit, vagy kultúrát, vagy bármilyen hozzáadott saját értéket nyomokban sem tartalmazhat. Bárki lehetsz, tudod, személyiségedet le kell adnod a ruhatárban, úgy, ahogyan a multicégeknél. Igen. Te figyelj, az jutott eszembe. Aztán tanárokról is akarok azért beszélni egy picit, vagy majd te beszélsz helyettem, most mindegy. Tehát hogy az jutott eszembe, hogy Bakunyin annak idején, 19. században azt mondta, hogy a rablók, a gyilkosok, a hamiskártyások, a prostituáltak, tehát ez a társadalom söpredéke és a lumpenproletariátus lesz a legfaszább forradalmi erő. Ezért Marx őt kiátkozta, és Marxal ez egy nagy vitájuk volt, mert Marx lenézte a lumpenproletariátust, ő az ipari dolgos munkásságban látta a forradalmi erőt, és nem a lumpen elemekbe. És az jutott eszembe, hogy most a bakunyini forradalom típus, a bakunyini vízió valósul meg a kultúrába, ha ez tényleg így van, ahogy mondod. Vágod? Tehát ez a deviancia. Na, kapcsán még most a Truffaut... Bocsáss meg, mi a legextrémebb deviancia? Nyilván a legextrémebb deviancia az a, amit mi el tudunk képzelni, az a sorozatgyilkosság. De annál van egy durvább, tudod? A tömeggyilkosság. Ezt a Mickey Knox ki is kéri magának a filmben, hogy lesorozatgyilkosozza őt a Wayne Gale, és mondja neki, hogy És ilyen önérzetesen mondja, hogy én tömeggyilkos vagyok. A sorozatgyilkos gyűjtő. Igen. Tehát az bizonyos típusú embereket gyűjt. Tudod? A tömeggyilkosnak sorozatfüggő. Tudod, a sorozatgyilkos rituálisan öl, és a sorozatgyilkos függő is a gyilkolás. Az. A tömeggyilkosnak mindegy, kitől meg. Neki nem fétis az, hogy az kicsoda, és megöli. Csak annyi, hogy megöli. Leginkább, tudod, a Mickey Knox azt kérte ki magának, hogy ő nem olyan, mint a hasfelmetsző Jack, olyan, mint Stalin. Ja. Na, a ház, amit Jack épített, nehogy arról elkezd beszélni. Nekem eszembe jutott egy az említetted az imént az önbeteljesítő jóslatot. Tehát, hogy figyelj, de ott a kérdésnek a lényege az volt, hogy amit kikutat a közvéleménykutató, meg a piackutató, azok a vágyak és elképzelések honnan származnak. Mert, hogyha te egy antikapitalistával beszélgetsz, azt mondja, hogy kamu maga a közvéleménykutatás is, meg a piackutatás, a vágyakat magukat is beleültetik az ember fejébe. Ilyen-olyan-amolyan eszközökkel. Most nem ilyen besugárzás, meg ilyen skizofrén cuccok, hanem ilyen paranoid skizofrén cuccok, hanem... Diktálnak egy életmódot, normákat. Így van, normákat, és magad se tudod. Tehát igazából nem közvéleményt kutatnak, hanem közvéleményt gyártanak. Igen. Az kurvára más. Igen. Vágod? Igen. Akkor viszont nem úgy van, Robi, akkor viszont nem úgy van, hogy én azért nincs már államférfi, azért nincs már Churchill meg De Gaulle, de még Hitler se, mert a nép ezt akarja, és én kikutatom, hogy mit akar, hanem valakik csinálnak, gyártanak politikust is, és népet is. Igen, de hát ez egyszerre történik, és azáltal történik, hogy kikutatják, és kiszolgálják. És aztán újra kikutatják, és újra tehát kiszolgálják. Tehát feedback van, és ezáltal a visszacsatolásos rendszer. És ezáltal gyártják. Értem. Mind a kettő igaz. Tehát igaz, hogy az RTL kiszolgálja az emberek igényeit, és az is igaz, hogy ő gyártja az emberek igényeit. Ha nem gyártaná, akkor az embereknek talán megváltoznának az igényeik. És ha megváltoznának az igényeik, akkor nem gyártaná. És az olyan, hogy így mind a kettő, a társadalom is, meg az elit is, így egymásnak mondja, hogy kezdjed te! Nem! Kezdjed te! Aha. Na, majd ha te elkezded! És természetesen senki se kezdi el, így aztán, tudod, folyamatosan az egyik az visszajelzi, a másik legyártja. Igen. Amíg neki ezt gyártják, nem tud más visszajelezni, igen. mint ezt, amíg neki ezt jelzik vissza, ő nem tud más gyártani, mint na ezt. Most, figyelj, az illiberalizmus is ez a politikában? Minden ma már, ami politika, az ez. Ja, ez egy, tudod, ez egy átfogóbb jelenség. De nincs, de a kínai kommunista párt azért nem ez. Az még egy rendes fasz a 20. századi, csak mai technológiával. Na, reménykedjünk, ott még van munkatábor, meg. Ezért, érted? Tehát azért... Igen, alig ha nem ez a... Igen, és tudod, ebben lehetne bízni. Ebben lehetne bízni, hogy... De várjál, sokkal durvább. Hiszen ott nem az van, hogy ő kikutatja, hogy te mit szeretnél és hogy szeretnéd. Ő azt kutatja ki, hogy te hogyan élsz. Pontosan. Ja. Gyárt belőle neked egy big data állományt, ami alapján ő pontosan tudja, hogy te hogyan élsz, és rendel hozzá egy mérőszámot. És az alapján, a mérőszám alapján használhatod a közintézményeket. Tudod, biciklizhetsz 50 kilométert naponta. Ha bebasztál, másnap nem utazhatsz vonattal. Hát, ja. És tudod, hogyha mondjuk nem vagy megbízható elvtárs, akkor lehetséges, hogy venned kell egy biciklit, és 50 kilométert kell biciklizned oda meg vissza, hogy megélj belőle. Ha meg jó elvtárs vagy, akkor megmehetsz a gyors vasúttal. Tudod? Igen. Ők is mérik, csak egy más szinten. Tehát más szinten, az, amit ők csinálnak, sokkal félelmetesebb. és ők is folyamatosan kontaktálnak a társadalommal. Ez az igazi társadalomnevelés, valójában a telekép, meg az ahhoz tartozó nagy testvér, aki figyel, az ahhoz tartozó 101-es szoba, ahova nem szeretnél menni, mert ők azt is tudják rólad, hogy mi a te legsötétebb félelmed, és az van a 101-es szobában. Ez Kínában már megvalósult. Ez Kelet-Ázsia már megvan, már itt van. Már csak Óceániát és Eurázsiát választja el a gyatorháború attól, hogy megvalósuljon az Orwellnek a rémálma. De hogy itt szerintem a Big Data-ban már a közvélemény formálása és kiszolgálása elidegeníthetetlenül összefonódik. Ha érted, mit mondok? Neveli is a társadalmat, meg igazodik is a társadalomhoz. Biztos lehetsz abban, hogy a kínai kommunista párt igazodik is a társadalomhoz, hiszen a stabilitásban érdekelt, és azokban a vonatkozásokban, amik nem veszélyeztetik a hatalmát, biztosítalak, hogy kiszolgálja a társadalmat, hiszen bűrészessé akarja tenni a saját elnyomásában azt a társadalmat. Ez ugyanaz, mint amit a civil ruhás csinált a Gyurica úrral, meg a Király úrral, meg a Béla kollégával. Próbált csinálni, és azt hiszem, akkor mehetünk a pincébe. Igen. Ez a 101-es szoba, ott a pincébe. Vagy két pofon, egyszerű, tudod, jó állampolgár vagy, és akkor elmehetsz. Sőt, használhatod a gyorsvasutat. Ez a társadalom megtörése, ez ugyanúgy zajlik, és persze nyilván a kiszolgálása is. Kiszolgállak a nyomorult életeddel, és elvárok tőled nagyon keveset. Mert az a két pofon tényleg nem nagy dolog az életedért. Persze hallatlanul sokat, de az egy olyan helyen van, ami talán mesebeszéd. Tüntettek a tanárok meg a diákok tegnap. Ide tartozik, mert igazából erre akartam átvezetni ezt az egészet, és engem ilyen mélységes szomorúság fogott el. Tehát én azt látom, hogy maga az iskola, mint olyan válságban van. Tehát, hogy miket tanítanak a tanárok? Tudod, egyfelől van a valóságshow, meg a bulvár, meg ez a világ, és másfelől meg van a könyvtár, meg az iskola, ami egyre inkább elveszíti a funkcióját. És olyan, mint hogyha egy ilyen, tehát lehet, hogy nem véletlen, hogy ezt az oktatást nem támogatják. Egyrészt majd átveszi a mesterséges intelligencia helyét, másrészt a tanárokat mindenki utálja, főleg a izék, érted, főleg ezek a bunkók, és akkor mi a fasznak, érted, majd hazamennek, érted? Tehát, hogy valami ilyesmit éreztem. És akkor olvasom az egyik ilyen nagyon jobboldali lapnál, hogy a diákok patkányok. És ez egy patkányforradalom. És ilyen, tudod, tehát, hogy még úgy, ezt is úgy lehet. Ugye, kimennek hőzöngeni. Mondják azok, akik 2006-ban fölgyújtották fél Budapest. A konzervatív rendpárti ifjak megzabálták az összes Túró Rudit a izéből, a ostromlott és elfoglalt tévéből. És elkötöttek egy T-34-es kiállított tankot. És akkor ott randalíroztak. A konzervatív, jobboldali, keresztény nemzeti emberek főgyújtották a kukákat. Félreértés ne essék, nekem írásaim landoltak annak idején a Kossuth téren, ilyen tacepaóként kitéve, mert írogattam a Gyurcsány ellen, meg tüntetgettünk a Gyurcsány ellen, tehát semmi gondom nincs nekem ezzel, csak tudod, ez a kettős mérce, érted? Amikor ők kerülnek hatalomra, akkor egyből már, ha csak pisszensz, te egy patkány vagy. Patkány! Károlyi, csupa kis Károlyi! Egyébként kurvára remélem, hogy ezzel az egész generációt megsértik, mert így van remény arra, hogy ezeknek is le fog majd valamikor áldozni, mint a Gyurcsányéknak. De visszatérve, nem akarok ilyen aktuális izébe, tehát ugye az volt ma a terv, hogy a magyar identitásról beszélünk, a házmesterekről. Ez a házmesterekről, meg a valóságshow-nak a viszonyáról jutott eszembe. Hát, hogy figyelj, van a demonstrációknak nem létjogosultságuk, érvényük egy olyan világban, amikor sztárban sztárt nézel, meg sztárban sztár leszeket nézel, meg mit tudom én, WWE-t, ahogy baszik, vagy szarik, érted? Tehát, hogy elmossa, tehát ez az új kultúra, amit te így kontúroztál, jó hosszan és részletesen, hogy ez így elmossa a régit teljesen. Tudod? Elmossa az iskolát, a tanárurat, a könyvet, a könyvtárat, úgy mindent. Én hallatlanul hasznosnak tartom azt, hogy most van egy olyan társadalmi csoport, amelyik kiáll a saját jogaiért, érdekeiért, a megbecsüléséért, amelyik kivonul az utcára, amelyik demonstrál, amelyik megszervezi magát. Bár minden szektor így lenne, tudod, ha ez természetes lenne, ha ez mindennapos lenne, akkor nem ebben az országban kéne ébrednünk reggelente. Egy polgári társadalomnak a minőségét az méri meg, hogy az állampolgárok mennyire tudják megszervezni magukat benne azért, hogy képviseljék a maguk igazát. Az a társadalom, amelyik nem tudja megszervezni magát, amelyik nem száll síkra maga érdekében, az a társadalom az tömeg. Az tömeg. Fogyasztók tömege. És hát erről beszéltünk az imént. Itt egy 20. századi működés vetekszik egy 21. századi működéssel. A polgár a fogyasztóval. A fogyasztó, tudod, államnép, piacnép, erről már beszéltünk. Sokat. A fogyasztó... Könyvben is benne van. A fogyasztó az a fogyasztásával szavaz a szupermarketben. A polgár az a szavazatával szavaz a választókörben. Ez kétfajta működés. És ez egy 20. századi működés, ez a tüntetés, demonstráció. És alulról kell elkezdeni építkezni. Nem a rendszer megdöntésével kezdeni, mert az a nagyjából a Gyurcsány hatalomra jutását utána, meg az Orbán Viktornak az újabb 30 éves korszakát fogja eredményezni. Hanem először is egy jó példával, hogy a tanárok kiállnak magukért, kimennek az utcára, tüntetnek, azt leszarják, hogyha számon tartják őket, személyükre szabott levelet kapnak arról, hogy itt baj lesz, ők akkor is kimennek, tüntetnek, és akkor kirúgják őket, azt is leszarják. Mert fontosabb az ügy, mint az egzisztencia. Mert nem a lét határozza meg a tudatot, hanem a tudat a létet. Azért. Hát meg Robi, azért nem, kurva idealista vagy. Lehet, hogy azért már nincs hova már hátrálni, tudod? A Tesco-ba többet keresek, olyan, hát kirúgnak, bazd meg. Ráadásul tanárhiány van. De mindig olyankor történik meg, csak az a kérdés, hogy melyik társadalom hol húzza meg ezt a határt. Érdekes, hogy a franciákkal a 60-ad részét sem lehet megcsinálni, és fölgyújtják Párizst. Érdekes, hogy a magyarokkal meg 60-szor annyit meg lehet csinálni, és akkor van egy tüntetés, és akkor valamennyire megszervezik magukat, mert a polgári társadalom itt ennyire fejlett, vagy erőtlen. Tudod, érted? Hogy patkány forradalom, érted? Na, egyébként... Na jó, de ez a kemény, hogy gondoljál bele, hogy mennyire félnek. Mennyire fél az, aki patkányozik, csak abból kiindulva, volt amit normális, a Bibó István... Volt normális fideszes reakció amit is. Amit a Bibó István... De most erről beszéljünk egy kicsit, kérlek. Amit a Bibó erről István mondott. Beszélsz te, igen. Amit a Bibó István, igen. Vegyünk példát arról, amit a Bibó István mondott. Azt mondta, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Na most, aki azt mondja, hogy patkányforradalom, arra, hogy a tanárok kimennek, meg a diákok kimennek tüntetni, a minimális megbecsültségéért egy eléggé fontos pályának, arra patkányozik az illető. Ez mennyire demokrata? Ez mennyire fél? Nagyjából annyira, amennyire demokrata. Mitől fél? Na, most itt a kérdés. Mitől fél? Ezt a kérdést óhajtottam feltenni. Bocsássál meg. Bizonyára sokkal fontosabb kérdések rekedtek benned, de az mitől? Elmúlt másfél, mitől fél? Figyelj, mitől? Az elmúlt másfél óra alatt nem rekedt bennem semmi, mert helyettem is elmondtad. Nagyon hálás vagyok érte. Figyelj. Próbáltam kifigyelni ellenben a szemed fehérjéből, hogy mit akarsz mondani, bazd meg. Így van. Mitől fél? A saját egzisztenciáját félti, szerintem... a fortélyos félelemtől, ami a rendszert igazgatja, vagy pedig a gazember baló ország rontó baloldal visszatérésétől fél. Kvázi Orbán Viktort félti, vagy Orbán Viktortól fél? Ez a kérdésem. Barátom, szerintem nem fél. Akkor a Bibó tévedett. Nem, de fél egy mélyebb szinten. Igen. Az a fajta nem demokrata félelem benne van, de ez esetben ez nem a félelemnek a megnyilvánulása, hanem a gecizmusé, amiről már beszéltünk. Tudod, a hatalom teljes izéje, ott vagyok a csizmaszáránál, negyedik kétharmad, mögöttem van doktor miniszterelnök úr, lehetek geci, olyan jó a gyengébe belerúgni és még leköpni, és ez nekem jó érzést okoz. Ez nem félelem. Emögött aztán egy mélyebb síkon már van egy félelem, de ez már az analitikus sík. Érted? De közvetlenül de ez nem egy félelem, hanem bocsánat. Jó belerúgni. Meg lehet, hogy írástudatlan bunkó vagyok. Én csak a foci meccsekre jártam, bazd meg, érted? És most kikukázott engem doktor miniszterelnök úr, és olyan jó bazd meg belerúgni abba, aki tud írni és olvasni. De nem arról van szó, hogy egzisztenciális szorongása van, mert pontosan tudja azt, hogy azzal a teljesítménnyel, amit nyújt, nem lenne szabad, nem lenne jogos ennyi pénzt keresnie, és ez a szorongás generálja a megfelelési kényszert mindenáron, mint a rákosizmusban, mert ennek a rendszernek a kultúrpolitikája rákosista, és úgy működik az ki, hogy teljesíteni akar, akár túl teljesíteni, hogy maga Rákos is túl teljesítette a sztálinizmust, pontosan azért, mert a rendszer annyira irracionálisan jutalmaz, olyan bőkezűen, annyira csekély képességeket, hogy a komplexusai megfelelési kényszeres hisztériává generálódnak benne, hogy megszolgálja azt, ami jogosulatlan. Nem lehet erről szó, tanult barátom. De. Na, én azt hiszem, hogy ez ugyanaz, mint amivel a Tóth Gabi imádkozik, amikor fellép egy a színpadra egy death metal, egy Korn számot hörög, és a Tóth Gabi elkezdi a Krisztustól tanult imádságot mondani, mert tudod, amikor a tényeket nézi, akkor nem imádkozik, akkor figyel, hogy védjük meg a déli határt. Na, az nem, tudod, ott nem kell imádkozni, hát akkor a hírműsort nézzük. De amikor death metal törög valaki, na, abban felismeri az elemi gonoszt. És elkezd imádkozni a zsűriszékben. Persze lehet, hogy a Szent Szellem hozzászól a fülmonitorján keresztül, a vezérlőstúdióból, hogy most egy imát el kell mondanod ahhoz, hogy a lelked üdvét megvéd a démontól, ami ennek a kurvának a száján kiömlik. És akkor ő elkezd imádkozni, és tudod, ez a hitbuzgó neofiták túlbuzgósága. Azt hiszem, így nevezik. Aki nem olyan régen tért be, ezért neki keresztényebbnek kell lenni a keresztényeknél, mert hát neki azért van mit megbánnia, van mit, tudod, nem pont így élt azelőtt, és most ugyanazzal a hisztérikus örjöngéssel, amivel annak idején... elveszejtette magát, most azzal a hisztérikus örjöngéssel találja meg magát. És rögtön imádkozik, mert pontosan tudja, hogy ennyi pénzt ennyire kevéssel nem kereshet. Tehát teljesítenie kell. És nem tudja, hogy mit kell teljesíteni, vagyis tudja, mert de indirekt módon tudja. Tehát nem mondják, hogy Gabi, ezt kell csinálni, hanem Gabi, talált ki, vagy kért tanácsot valakitől, hogy mit kell csinálni, jó? És akkor a Gabi, vagy leginkább tanácsot kér. és azok megmondják neki, hogy nagyjából mit kell csinálni, és Gabi onnantól kezdve nem minden jobbágynak ez van mondva, vagy minden hűbéresnek ez van mondva, figyeli a visszajelzést. És akkor az, mint a kutya a gazdának, tudod, hogy így most csinálom ezt, összehugyozom, meg ugatok, meg szétrágom, és akkor a visszajelzésből tanulok, hogy nem, az nem jó, nem azzal szolgálom ki a gazdát. Hanem csaholok, amikor valaki a közelbe jön, hogy patkány, patkányok, tudod? És akkor a buksi simogatás, meg jutalomfalat megerősít a jó, helyes működésben. És tudod, ilyen körülmények között már, tudod, amikor a jószág azt érzi, hogy túl van gondozva, mert rosszabbhoz szokott, akkor azt érzi, hogy többet kell csaholni. És akkor megszolgálom a többet, mint amennyi amúgy járna nekem nyomorultnak. Mert nincs rendben az önérzete, érted? Nem gondolja azt, hogy ő tényleg ennyit érdemel, ezért aztán túl teljesít. Ő már akkor ugat, amikor saroknál érzi, még a szomszéd kertjét is megvédi a kibaszott ugatásával, meg azt megelőző szomszédnak a kertjét is megvédi, hogy megszolgálja a jussát. Én ezt érzékelem ebben, nem a gecizmust. Ja. Nos, visszatérek arra, hogy mi jutott eszembe arról, hogy jóslat vagy önbeteljesítő jóslat. Hallgattuk a 90-es évektől kezdve, tulajdonképpen a rendszerváltás óta folyamatosan a balliberális mantrát, Magyarország Európa szégyene. És mindig kibaszott igazságtalannak éreztem ezt. Mindig kibaszott igazságtalannak éreztem ezt. Mikor mondták ezt? Mikor mondták? Minden adódó alkalommal elmondták. Ez egyébként benne van, tehát a baloldalnak. Először mi éltanulók, meg éllovasok voltunk, aztán lemaradtunk, rossz tanulók lettünk, stb. Tehát azóta vagyunk Magyarország szégyenei, amióta jobb oldal van, nem? Nem. Magyarország Európa szégyene az nem csak ezt jelenti. Magyarország Európa szégyene az utolsó csatlósságunkat is jelenti. A második világháborúban betöltött szerepünket. Tulajdonképpen ehhez a revíziós politika teljesen hozzá tapad. A revíziós politika megítélése. Ez az egész ez egy történelmi mantra. Ez nem a rendszerváltás óta eltelt időszakra vonatkozik, hanem hogy folyamatosan hallgattuk ezt, hogy Magyarország Európa szégyene, Magyarország szégyent hozott Európára. És én ezzel kapcsolatban gondolkodtam el, hogy ez nem egy önbeteljesítő jóslat volt, amit így mondtak, és a végére, hát most, ahogy így elnézem, hát bazd meg, most már, tudod, amit annak idején éreztem, hogy ez kibaszott igazságtalan, még a revíziós politikára vonatkozóan is, még a csurka dolgozat ismeretében, mindezeket a megélve, ismerve ennek a kibaszott terhelt régiónak, ahol ilyen mértékben túltermelte magát a történelem, ismerve a sorsát, nem éreztem igazságosnak ezt. Érted? De hogy most arra azt érzem, hogy ez is szült egy dacot. És ebből a dacból következik a nemzeti együttműködés rendszere, meg ennek az általad citált gecizmusa. Maga a Magyarország Európa szégyene? Ugyanaz, mint a kiölte meg Kennedyt. Hogy ezzel rágalmaztok minket? Akkor mi beteljesítjük. Levették Na, ehhez mit szólsz? Levették a YouTube-ról. Ez nem sportszerű, de akkor inkább megidézném Orbán Viktornak azt a mondását, amikor azt találta mondani, hogy ha tiltakoznak, meg hisztiznek, meg örjöngenek a kisvasút miatt, akkor meg kell hosszabbítani Bicskéig. Ebben kifejeződik ez a dac, amit te úgy fejezel ki, hogy rezisztens identitás. Nem beszéltünk még erről. Dehogy is nem, régen beszéltünk. Régen, igen. Ez a dac, ez ebből következik. Azt mondjátok ránk, hogy Európa szégyenei vagyunk, akkor mi azt, amit ti gondoltok erről, megvalósítjuk. megvalósítjuk, csak azért, hogy örjöngjetek. Csak azért, hogy a fületeken ömöljön ki az adrenalin. Tudod, hogy vesszetek meg, és akkor sem tehettek ellene semmit. Hát a 888-nak van egy ilyen rovata, aminek az a cím, hogy sivalkodjatok. Mert ez egy ilyen örömforrás, de ezt nem ők találták ki, ez már a jobb oldalnál ment, már a Kuruc infón, stb., hogy ajvékolnak, sivalkodnak, olyan jó. És akkor beszéljünk úgy, meg csináljunk olyan dolgokat, hogy sivalkodjanak. Ebből lett ez a Magyarország, amiben már rá lehet ismerni arra, amit sivalkodtak alaptalanul évtizedeken át, ha érted. Vagy, hát hogy is mondjam, anélkül, hogy az a Magyarország, amiről beszéltek valaha is, ténylegesen berendezkedett volna. Mert még a 30-as évek is Kabos Gyula Magyarországa volt, érted? Meg annyi zsidó művésznek, aki a magyar kulturális életben jelen volt, a Magyarországa volt, érted? Ez most egy annyira reakciós Magyarország, amennyire reakciós már csak a háborús Horthy korszakban volt Magyarország. Most a kulturális kultúrához való viszony, meg a politika és a társadalom, meg a propaganda. Most a Horthy korszakot mondod. A Horthy korszakról beszélek, igen. Virágzott a nyugat. A igen, folyóirat. Igen, igen, igen, igen, igen. De a háború, ahogy jött a háború, úgy egyre szigorodott a dolog, ami aztán beletorkollott a szálasi rém uralmába. Igen. De hogy most a kultúra az hallatlanul olyan mértékben átpolitizált, amennyire a Rákosi korszak óta nem átpolitizált a kultúra. Még a Kádár rendszerben is, a kultúrában volt egy elvonulási zóna, ahova be lehetett lépni. A döntő különbség a Kádár rendszer és e között, hogy a Kádár rendszerben a két szélsőté, a tiltott és a támogatott, az egyre szűkült, minél kevesebb zenekart, írót kelljen tiltani, illetve támogatni, és a tűrt középső kategória meg egyre szélesedett. Ettől konszolidált egy rendszer. Ez jelenti a konszolidáció, hogy a két szélső té szűkül, a középső szélesedik. Na az Orbán Viktor ezt megfordította, és az Orbán rendszer weimarizál. Az Orbán rendszer a szélsőségeket erősíti, ezért a tűrt kategória egyre szűkül, és a tiltott és a támogatott kategória meg egyre szélesedik. Akkor is a rendszert szolgálod, ha ellenállsz neki, és akkor is, hogyha ha részt veszel benne, tulajdonképpen akkor állsz ellen a rendszernek, ha nem vagy hajlandó politizálni, mert akkor legalább nem gyártasz üzemanyagot a politikának. A társadalomból, meg a kultúrából, meg a közgondolkodásból. Ha valaki megnézi Fábri Zoltánnak a filmjét, nem az ötödik pecsétet, mindig arról beszélünk, van neki több jó filmje, olyan jó nincs egy se, de vannak neki kurva jó filmjei. A 1965-ben, pont amikor születtem, megcsinálta az egy évvel korábban megjelent Sánta Ferenc kisregényből, vagy novellából, a 20 órából, a szintén 20 óra című filmet. És 65 és 56-ról szól, javarészt. Nem csak arról, Rákosi korszak 56. És persze Páger Antal játsza benne a derék, becsületes kommunista, paraszt kommunista TSZ elnököt, tehát egy kifogástalan kádárista kommunista filmről van szó, de olyan dolgok jönnek át benne, hogy ha megnézi az ember, vagy már akkor megnézte, hogy ezt hogy a picsába nem tiltották be. Tehát olyan szövegek, olyan szempontok jönnek át az egészről. Tehát hogy hívják, ilyen parasztokat játszott mindig az a színész, a Linda volt a lánya, ilyen öreg, Linda? Hát az a Bodrogi Gyulának a lánya volt. Lófaszt. A Linda nevű nyomozónak mi volt a neve? Bodrogi Gyula volt hogy az hív, a... Hogy hívták azt a csajt? Ja, Görbe János. Görbe, így van, Görbe Nóra, és az ő apja volt a Görbe János. Na, Görbe János... És azt hittem, hogy a Lindának ki volt, te nem a Görbe Nóra apját kérdezted, hanem a Lindáit. A Lindát, mert a Görbe Nóra se jutott eszembe, a Görbe név nem jutott eszembe. Na, gyengélkedem, mondom. És a Görbe János az ilyen mindig ilyen parasztokat játszott, és itt is egy ilyen szegény parasztot, akit már a nép ellenségének kiáltották ki ebben a filmben, és akkor felsorolja, hogy hát ez a rendszer, érted, és hogy a feleségemnek, mit tudom én, enni sincs mit, megfőzni, és elhallgattatják azt az embert, akit mer szólni, stb. Ráadásul jó expresszionista film az egész, belegondoltam, hogy még mennyi filmet, 65-be, és 80-as évek elején megcsinálja, sőt, 80-ban azt hiszem, vagy 81-ben, valahogy így, a Sándor Pál a Szerencsés Dánielt, ahol 56-ról már felkelőknek nevezik őket, és a főhőse egy 56-os csávó, akinek kommunista az apja. Tehát, hogy olyan merész filmeket csináltak, és bazd meg, a rendszerváltás után ilyen merész filmeket nem csináltak. Tehát a diktatúrába az akkori körülményekhez képest állati bátor filmeket csináltak. El tudod-e képzelni, hogy ma a tanácsköztársaságról mondjuk olyan filmet csinálnak ebben az érában, mint mondjuk 56-ról a Sándor Pál, a Szerencsés Dánielt, vagy a Fábri a 20 órát? Mert én kurvára nem. Nem, bazd meg, nem. És hazug is. És nem csak az, hogy le van tiltva egy csomó, hanem még hazug is. Na látod, a paternalista diktatúrák azok nem felszabadulással érnek véget, hanem a megtöretésnek, a leigáztatásnak a visszavonhatatlanságával. Az illúzióval, hogy valójában kívülről nyomnak el. Látod? Itt a lázadásnak a vágyát, amit egy paternalista diktatúrában megélhettél, a lázadásnak az energiáit a megfelelési kényszeresség váltja fel. Nem úgy, mint a románoknál, ahol tényleges elnyomás volt. Belülre jön a diktatúra, interiorizálódik a zsarnokság. Így van. Orbán Viktor nem szól le telefonon, hogy képzeli azt nemzettestvér, elvtárs, hanem bazd meg ő saját magától, sőt, még túl is lihegi, amit Orbán talán el se vár. És amit a külső zsarnokság beomlik, az illúzió is elvész, hogy az elnyomatás kívülről ered, és lelepleződik a létrontás ténye. A megrontott létállapot, amit nagyjából úgy tudunk kifejezni, hogy a film az egy nép lelkének a tükre. És az a nép, amelyik a tükörben nem ismer önmagára, annak a filmje az hiteltelen. Tehát nem az a probléma, nem az igazi probléma, tehát sok szintje van annak, hogy hogyan hiteltelen a film. Eleve a története nem közérdekű, nem olyasmiről szól, ami érinti a nézőt. Bármilyen módon, hanem egy elit meséli el a maga sajátosságát, amiből semmi nem következik, tehát érvénytelen. Van ennek egy másik szintje is. A szereplőknek a játéka hiteltelen. Nem hiszed el, hogy ő most egy patkolókovács, vagy egy tanár, vagy egy autószerelő. Kibaszott színészt látsz színészkedni. Egyszerűen rossz. Hát de ez ugyanaz, valójában ugyanannak a válságnak a különböző kifejeződései. Az a tény, hogy egy színész nem tud játszani, az nem probléma, hiszen vagy nem tudja azt eljátszani, az nem probléma, erre való a rendező, erre való a művész, az alkotó, aki kiválasztja először is azt a színészt, és amikor az a színész játszik, akkor azt mondja, hogy ez nincs meg. Ezt újra föl kell vennünk. Beszélgessünk arról, hogy ki vagy, beszélgessünk arról, hogy mi történik itt most veled. Amíg meg nincs, amíg nem vesszük föl. Amikor a művész azt mondja, valamire, ami nincs eljátszva, és ez lesír a vászorról, azt mondja, hogy megvagyunk, jöhet a következő, ott a baj nagyobb. Nem az van, hogy a színész nem tud játszani, a színész el tudná játszani. Nincs művész, aki vezesse a színészt. Mert nincs valóság, a lelkében, amit tükröződni bírna látni a vásznon. Ezért nem ismer rá a hazugságra a vásznon, mert önmaga is a hazugság konstrukcióba van ágyazva. És ez a magyar színművészeti, meg filmművészeti képzés. Nagyjából. Ezért vagyok én bajban, amikor a kormány üldözi a színművészetit, mert hát bazd meg, tényleg le kéne rombolni a sárga földig, de ne ezek már, bazd meg, és ne ezt rakják a helyére, ha szabad kérnem, érted, mit mondok? Hát mind a kettőt utálom, mint a szart, és hát ilyenkor azt kéne élvezni, hogy minden pofó jó helyre megy, de hát ehelyett meg, bazd meg, ez a magyar kulturális élet. Hogy vagy ez, vagy a szar, vagy a hányás. Érted? És én értem, hogy küzdenek a szabadságukért, meg az autonómiájukért, ezt akár még tisztelem is bennük, csak ne rendezzenek filmet. Tudod? És akkor rendben van. De egyet is értek, tüntessünk is, csak írják alá, hogy nem rendeznek filmet. Na most figyelj, a Hanvas az Öt Géniuszban azt írja, hogy a zene a nép morálja. Te ugyanezt mondod kvázi a filmről. Bár egyébként lehet, hogy a zene a nép morálja, akkor a film meg az önismerete. Így. És a cigányzenét hozza rettetes rossz példaként, aminek a nép eredeti autentikus zenéjéhez semmi köze nincs, az a műdal, amire a lezüllött gentrik alvilági ájultságba kerültek, hogy elbaszták a vagyonukat, meg stb. És azt mondja, hogy a parlamenti beszédek át vannak itatva a cigányzenés hazugsággal. És a szobrok a köztereken cigányzenés módon pózolnak. És ez hosszasan ragozza Hanvas, és azt mondja erre az egész cigányzenés gondolkodás, hogy amikor az ember ezeket a szavakat meghallja, hogy nép, meg nemzet, meg haza, meg magyarság, a finomabb ízlésű, az egyszerűen visszaretten. Tehát ez már a monar, ráadásul az első világháború előtti időszakról írja, bazd meg, az első világháború előtti időszakról. Tehát ez, amit most mi látunk, ez kurvára nem a semmiből jön. Ez nem most keletkezett, egy tradíciója van, érted? És olvastam Árait, felolvasok így én is tőle egy-két idézetet. Azt mondja, ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a jobboldaliság címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint idézőjelbe vett keresztény magyar ember, előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert keresztény magyar úriember, joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem keresztény magyar vagy úriember, tartani a markát, és a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól, állást, kitüntetést, maradék zsidóbirtokot, potyanyaralást a gajatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. És ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva, bizonyára hajlong majd az új rendelőt, de szíve mélyén visszasírja a jobboldali keresztény nemzeti világot, amelyen belül olyan szépen lehet egy zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni és aladárkodni a nagyvállalatokban, képzettség és hozzáértés nélkül. Ez a fajta soha nem változik meg. És még azt mondja, pillanat, mi történt itt 25 éven át, Horthy korszakról írja Márai, egy érdek szövetkezett, a feudális nagybirtok védelmében, Trianon ürügye alatt prolongált 25 éven át egy rendszert, mely finom és kevésbé finom terrorral elnyomott, elsikkasztott mindent, ami minőségi törekvés volt. Mindenki zsidó volt, vagy zsidógyanús, vagy zsidófeleséges, vagy dekadens angol és francia barát, szabadkőműves és kommunista, akit joggal lehetett gyanúsítani, hogy minőséget akar. Magyarországon az elmúlt 25 évben a vezető rétegek keresztény nemzeti politikát követtek. A kereszténység nagy fogalmával szimóniát űztek, úgy árulták a maguk kereszténységét, mint a papi címeket és kegyszereket. A nemzet nagy eszméjét úgy forgatták, mint a fütyköst, mindenkit tarkon sújtottak vele, aki másképpen mert a nemzet jövőjéről vélekedni, mint ők, az osztályuk és származásuk szerint hiteles keresztények és nemzetiek. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk!